Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Capitolul 23. Mare bal la Satana. Se apropia miezul nopții, trebuia să se grăbească. Margareta vedea nelămurit obiectele din jur. I se întipăriseră în minte. Când păși pe fundul bazinului, Hela și Natasha turnară peste ea un lichid roșu și fierbinte dens. Simți pe buze un gust sărat și își dădu seama că o spală cu sânge. Mantiei însângerate îi luă locul alta, trandafirie, vâscoasă și transparentă. Margareta simți cum o amețește mirosul uleiului de trandafir. Apoi o întinseră pe un pat de cleștar și slujnicele îi frecară trupul cu niște frunze verzi mari, făcându-i să lucească pielea. În momentul acesta dădu buzna înăuntru motanul, care se apucă să dea și el o mână de ajutor. Așezându-se pe vine la picioarele Margaretei, începu să-i frece tălpile cu aerul unui lustragiu de pe stradă. Margareta nu și-amintea cine-i cususe pantofii din palii de petale de trandafir și nici cum se încheiaseră singur cu două catarame de aur. O forță tainică o ridică în picioare și o așeză în fața unei oglinzi. În părul ei scânteia o coroană regească din diamante. De undeva a apărut Coroviev, care i-a târnă pe piept un medalion greu, oval, prins de un lanț masiv, reprezentând un pudel negru. Podoabe i se păru foarte grea reginei. Lanțul începuse să roadă grumazul, medalionul cu pudelul o trăgea tot timpul în jos, făcând-o să se aplece. Dar pentru neplăcerile pricinuite de lanțul cu pudelul negru, o răsplătea acel respect deosebit cu care o tratau acum Coroviev și Behemoth. Nu-i nimic, nu-i nimic, mormăia Coroviev din ușă. Nu-i nimic de făcut. Trebuie neapărat. Îngăduiți-mi, regină, să vă dau un ultim sfat. Printre oaspeți vor fi tot felul de oameni, foarte diferiți unul de altul, dar nimănui, regină Margot, să nu-i acordați întâietate și chiar dacă nu o să vă placă vreunul, fără îndoială că nu o să vă lăsați să vi se citească sentimentele adevărate pe față. Dar nu numai atât, nu trebuie... N-aveți voie nici să vă gândiți la ele. Ar băga de seamă din capul locului. Trebuie să-l îndrăgiți, regină, da, să-l îndrăgiți. În schimb, stăpâna balului va fi răsplătită cu prisosință. Și mai e ceva. Să nu-i uitați pe niciunul. Fiecăruia măcar un zâmbet cât de mic, iar dacă nu veți avea timp să-i aruncați o vorbă, să vă întoarceți capul spre el măcar un pic. Orice, dar să-i luați în seamă, pentru că altfel... Ei, oaspeții, s-ar posomorâ. După aceea, însoțită de Coroviev și Behemoth, Margareta trecu din camera cu bazinul într-o beznă adâncă. Eu, șopti motanul, eu am să dau semnalul. Dă-l, încuvință Coroviev din întuneric. Începe balul, striga surzitor motanul, iar Margareta scoase și ea un țipă scurt, rămânând apoi câteva clipe cu ochii închiși. Balul se deschise deodată, cu lumină, sunete și miresme. La brațul lui Coroviev, Margareta se pomeni într-o pădure tropicală. Papagal cu pieptul roșu și coada verde îi strigau, suntem încântați. Dar pădurea cu zăbușeala ei, ca într-o baie de aburi, se sfârși repede, făcând loc unei săli răcoroase de bal cu coloane de piatră gălbuie scânteietoare. Ca și pădurea, sala de bal era pustie și numai lângă coloane stăteau niște negri goi cu turbane argintii pe cap. Fețele lor căpătară o nuanță cafeniu murdară de tulburare în clipa în care Margareta apăru în sală, însoțită de suita ei, din care făceau parte și Azazelo, ivit nu se știe de unde. Coroviev lăsă mâna liberă Margaretei și șopti, drept pe tulipe. Un zid scund de tulipe albe crescut dinaintea ei, dincolo de ele, Margareta zărind nenumărate lumini cu abajur, iar în dreptul lor, siluete în frac, piepți albi și umeri negri. Atunci își dădu seama de unde veneau sunetele balului. Asupra ei se prăvăli parcă urletul alămurilor, iar glasul viorilor ce răzbi de undeva de sub ele îi scăldă trupul asemenea dușului de sânge. Orchestra, vreo 150 de oameni cânta o poloneză. Văzând-o pe Margareta, Bărbatul în frac de la pupitrul dirijoral păli, buzele îi schițară un zâmbet și, deodată, cu o mișcare a mâinilor, îi ridică în picioare pe muzicanți. Și orchestra prinse o legăna pe Margareta necontenit în sunetele ei. Apoi dirijorul se întoarse cu spatele la orchestră și se înclină adânc cu brațele în lături. Drept răspuns, Margareta îi zâmbi, întinzându-i prietenoasă mâna. Nu, e puțin, e prea puțin, șopti Coroviev. Nu o să închidă ochii toată noaptea de amărăciune. Strigă. Fii binevenit, rege al valsului. Margareta se supuse, mirându-se că glasul ei, cu rezonanță de clopot, acoperi vuietul orchestrei. Omul tresări de fericire, își duse mâna stângă la piept, mânuind mai departe cu dreapta bagheta albă. E puțin, e prea puțin, șopti Coroviev. Aruncă-ți ochii în stânga, spre viorile întâi și salutele, așa încât fiecare să creadă că îl recunoști. Aici sunt numai celebrități mondiale. Întâi salută-l pe ăla de acolo, după primul pupitru. E Viotem. Așa, foarte bine. Acum, mai departe. Cine e dirijorul? Îl întrebă Margareta, depărtându-se în zbor. Johann Strauss, strigă motanul. Și să mă spânzure care o vrea de o liană în pădurea tropicală, dacă a mai cântat vreodată la vreun bal o orchestră ca asta. Eu am invitat-o. Și luați, vă rog, aminte, nici unul nu s-a îmbolnăvit și nici unul nu a refuzat să vină. În sala următoare nu mai erau coloane. În locul lor, într-o parte, se înălța un zid de trandafiri roșii, roz și albi ca laptele, iar de partea cealaltă, un zid de camelii japoneze bătute. Între ele, țâșneau susurând havuzuri. În trei bazine clocotea înspumată șampania, unul din bazine era de un violet străveziu, al doilea de culoarea rubinelor, al treilea de cleștar. Pe lângă ele foiau niște negri cu turbane purpurii pe cap, purtând în cupe joase șampanie din bazine cu polonice de argint. În zidul de trandafir se făcu deodată o spărtură și apăru un bărbat care prinse a se agita pe o estradă. Purta un frac roșu cu coada de rândunică. Dirija o orchestră de jazz insuportabil de zgomotoasă. Îndată ce o zări pe Margareta, dirijorul se înclină în fața ei atât de adânc încât brațele lui atinseră podeaua, apoi, îndreptându-se, strigă strident. Hallelujah! Se lovi odată peste un genunchi, apoi peste celălalt și, smulgând din mâna muzicantului din margine un taler, îl făcu să zurie pognindu-l de coloană. Depărtându-se în zbor, Margareta mai apucă să-l vadă pe virtuozul jazz-bandist, luptându-se cu poloneza ce răsuna în spatele ei și lovindu-i în cap la nimereală cu talerul său pe cei din orchestră, care, cuprinși chipurile de o groază comică, făceau reverențe adânci. În cele din urmă zburară pe palierul scării, unde, după cum își dădu seama Margareta, o întâmpinase la sosire Coroviev cu candela în mână și unde, revărsându-se din lustre și aplice de cristal, în formă de ciorchin de struguri, ardeau acum lumini orbitoare. O așezară pe regină la locul ei și, sub mâna stângă, ea simți un postament scund de ametist. Puteți să vă sprijiniți de el, dacă o să vă fie prea greu să stați mult altfel, îi șopti Coroviev. Un individu ciuriu îi aruncă sub picioare o pernă cu un pudel auriu brodat pe ea și, pe această pernă, supunându-se unor brațe care o îndrumau, Margareta își puse piciorul drept, îndoindu-l din genunchi. Apoi, încercă să se uite în jur. Coroviev și Azazelo erau lângă ea, în atitudini maestoase. Alături de Azazelo se aflau alți trei tineri, care îi amintiră Margaretei nelămurit de Abadona. Din spate venea o adieră răcoroasă. Întorcându-și ochii, Margareta văzu ieșind din peretele de marmură din spatele ei și țâșnind în șuvoaie un vin înspumat ce se scurgea apoi într-un bazin de gheață. Lângă piciorul stâng simțea ceva cald și mițos. Era Behemoth. Margareta stătea undeva sus de tot și sub picioarele ei se așternea o scară impunătoare acoperită cu un covor. Jos, departe de tot, ca și când ar fi privit printr-un binoclu întors, vedea holul imens cu un șemineu de necuprins, în a cărui gură rece și neagră ar fi putut intra cu ușurință un camion de 5 tone. Holul și scara, scăldate într-o lumină orbitoare, erau pustii. Alămurile orchestrei răsunau înfundat de departe. Câteva clipe rămaseră cu toții nemișcați. Dar unde sunt invitații? Îl întrebă Margareta pe Coroviev. Vor fi îndată aici, regină. Vor sosi numai decât. Or să fie destui, n-aveți grijă, și zău, aș prefera să tai lemne decât să-i primesc aici pe palier. Mare lucru. Ce aia să tai lemne? Ripostă motanul Guraliv. Eu aș prefera să fiu taxator de tramvai. O muncă mai urâtă decât asta nu există pe lume. Până la miezul nopții n-au mai rămas decât 10 secunde, anunță Coroviev. O să înceapă numai decât. Cele 10 secunde îi se părură Margaretei îngrozitor de lungi, dar pe semne că se scurseră și nu se întâmpla nimic. Deodată însă, jos, în șemineul imens se auzi o bufnitură puternică și din gura lui răsări o spânzurătoare pe care se bălăbăneau niște oseminte cam descompuse. Osemintele se desprinseră din funie, căzură pe podea și din ele țâșni un bărbat cu părul negru de o rară frumusețe. Purta frac și pantof de lac. Apoi, din șemineu, țâșni un sicriu nu prea mare, cam putrezi și el. Capacul îi se desprinse și pe podea se rostogoliră alte oseminte. Bărbatul cel frumos se repezi galant spre ele, oferindu-le brațul. Acest al doilea schelet se închegă, transformându-se într-o femeie fâșneață, cu pantofiori negri în picioare și pene negre la pălărie, și amândoi, bărbatul și femeia, porniră grăbiți să urce scara. Primii invitați, exclamă Coroviev, domnul Jacques cu consoarta. Vă recomand, regină, pe unul din cei mai interesanți bărbați, un falsificator de bani convins, un trădător de țară, dar un foarte bun alchimist. A ajuns celebru, șopti Coroviev la urechea Margaretei, otrăvind pe amanta unui rege. Și doar nu îi se întâmplă oricui una ca asta. Îl vezi ce superb e? Margareta, palidă, cu buzele întredeschise, se uita în jos la spânzurătoarea și sicriul care dispăreau pe o ușă laterală a holului. Sunt încântat, urlă motanul drept în obrazul domnului Jacques, care tocmai ajunsese în vârful scării. În timpul acesta, din șemineu se ivi un alt schelet, fără cap și fără un braț, care, atingând podeaua, lua înfățișarea unui bărbat într-un frac impecabil. Consoarta domnului Jacques se și grăbi să îngenuncheze în fața Margaretei și, palidă de emoții, îi săruta piciorul. Regină, bolborosia. Regina este încântată, strigă Coroviev. Regină, rosti încet prea frumosul domn Jacques. Suntem încântați, urlă motanul. Tinerii care îl însoțeau pe Azazelo, cu un zâmbet prietenos, dar fără viață, le tot dădeau ghez domnului Jacques și consoartei sale să se apropie de cupele cu șampanie pe care negrii le țineau în mâini. Bărbatul în frac urca în fugă de unul singur scara. Contele Robert, îi șopti Coroviev Margaretei. Mai e încă și astăzi un bărbat interesant. Gândiți-vă, regină, ce caragioslâc. Aici avem de-a face cu un caz contrar. Ăsta a fost amantul unei regine și și-a otrăvit propria nevastă. Suntem fericiți, conte, țipă Behemoth. Din șemineu căzură pe rând, pleznind și desfăcându-se în bucăți, trei coșciuge. Apoi, unins cu o mantie neagră, pe umerii căruia următorul schelet ieșit din gura neagră a șemineului, îi înfipse un cuțit în spate. De jos se auzi un strigă sugrumat. Din șemineu veni în fugă un cadavru intrat rău de tot în putrefacție. Margareta închise ochii și, o mână grijulie, apropie de nasul ei un flacon cu săruri. I se păru că era mâna Natașei. Scara se umplea tot mai mult de lume. Acum, pe fiecare treaptă, se aflau bărbați în frac și femei goale care îi însoțeau, deosebindu-se una de alta doar prin culoarea penelor de la pălărie și a pantofilor. Margareta văzu, apropiindu-se de ea, o doamnă cu ochii plecați ca o călugoriță, firavă, modestă, cu o eșarfă lată, verde la gât. Doamna șchiopăta, iar pe piciorul stâng purta o cizmă ciudată de lemn. Cine e dânsa cu verde?" întrebă mașinal Margareta. E una din cele mai încântătoare și mai serioase doamne," șopti Coroviev. Vă prezint, doamna Tofana." S-a bucurat de o popularitate grozavă printre napoletanele tinere și fermecătoare, precum și printre orășencele din Palermo, dar mai cu seamă printre acelea care se săturaseră de bărbații lor, că doar se întâmplă regină ca o femeie să se sature de bărbatul ei. Da," răspunse cu glas surd Margareta, privind zâmbitoare spre doi bărbați în frac, care se plecară pe rând în fața ei, sărutându-i genunchiul și mâna. Ei vezi?" izbuti să-i șoptească Coroviev, strigând în același timp cuiva. Domnule duce, doriți o cupă de șampanie? Sunt încântat." Da, și după cum spuneam, doamna Tofana se arăta înțelegătoare față de situația acestor biete femei, vânzându-le o anume apă în sticluțe. Soția turna apa în supa soțului, acesta o mânca, recunoscător pentru grija ce o purta consoarta și se simțea perfect. E drept, după câteva ceasuri îl apuca o sete cumplită, apoi se culca în pat, iar peste o zi, frumoasa napoletană, care își hrănise soțul cu susamintita supă, era liberă ca vântul de primăvară. Și ce are la picior?" întrebă Margareta, întinzând neobosită mâna oaspeților care o luaseră înainte doamnei Tofana cea șchioapă. Și la ce servește eșarfa aia verde la gât? Are gâtul flasc?" Sunt încântat, prințe," strigă Coroviev, răspunzând în același timp șoptit Margaretei. Are un gât superb, dar s-a întâmplat ceva neplăcut în timp ce se afla la închisoare. În picior, regină, doamna Tofana poartă o cizmă spaniolă, iar eșarfa și are povestea ei. Când au aflat că aproape 500 de soți prost aleși inițial părăsiseră Neapole și Palermo pentru totdeauna, temnicerii, cuprinși de o mânie oarbă, au sugrumat-o pe doamna Tofana. Ce fericită sunt, o prea bună regină, că mi-a fost sortită în alta cinste!" șopti Tofana pe un ton sfielnic de călugăriță, străduindu-se să se lase într-un genunchi, dar cizma o împiedica. Coroviev și cu behemut săritori o ajutară să se ridice. Sunt bucuroasă că vă văd," îi răspunse Margareta, întinzând în același timp mâna următorilor invitați. Acum, pe scări, urca un șuvoi de invitați. Margareta nu mai vedea ce se petrece în hol. Ridica și își lăsa în jos mâna automat, cu un zâmbet înțepenit pe buze. În văzduh stăruia un vuiet neîntrerupt. Din sălile de bal răzbăteau sunetele orchestrei a idoma vuietului mării. Uite, asta e o femeie plictisitoare," vorbi cu glas tare Coroviev, știind că în vuietul glasurilor nu mai poate fi auzit. E moartă după baluri și visează mereu să se plângă cuiva de batista ei." Printre cei ce urcau, Margareta o desluși pe femeia despre care era vorba. Era tânără de vreo 20 de ani, cu un corp de o rară frumusețe, dar cu o privire neastâmpărată și enervantă. Ce batistă?" întrebă Margareta. I s-a dat o cameristă," o lămuri Coroviev, și de 30 de ani, în fiecare seară, camerista pune pe noptier acestei femei o batistă. Așa că dimineața, când se deșteaptă, găsește batista lângă ea. A încercat să o ardă în sobă, să o arunce în râu, dar nu scapă cu niciun chip de ea." Ce batistă?" întreabă Margareta în șoaptă, ridicându-și mâna și lăsând-o în jos. O batistă cu margini albastre. Trebuie să vă spun că, pe vremea când lucra la o cafenea, într-o zi patronul a atras-o până în cămară și după 9 luni a născut un băiat. S-a dus cu copilul într-o pădure, l-a sufocat cu o batistă și l-a îngropat acolo. La proces, a declarat că nu avea cu ce să-și hrănească pruncul. Și unde e patronul acelei cafenele?" întrebă Margareta. Regină!" miorlăi deodată motanul jos la picioarele Margaretei. Îngăduiți-mi să vă întreb, ce rost are aici patronul? Doar nu el a sugrumat pruncul." Acum Margareta văzu aproape de tot cei doi ochi sâcâitori și posomorâți. Sunt fericită, regina anfitrioană, să fiu invitată la marele bal al lunei pline. Iar eu sunt bucuroasă că te văd, foarte bucuroasă," îi răspunse Margareta. Îți place șampania? Ce faceți, regină? Strigă disperat, dar abia auzit la urechea Margaretei Coroviev. Se blochează trecerea oaspeților. Îmi place, zise rugătoare femeia și deodată începu să repete mecanic. Frida, Frida, Frida. Mă cheamă Frida, o regină. Știi ce să faci, Frida? Îmbată-te astăzi și nu te mai gândi la nimic, îi sugeră Margareta. Frida își întinse brațele spre regină, dar Coroviev și Behemoth o apucară cu îndemânare de braț și Frida dispăru luată de vârtejul mulțimii. De jos, invitații curgeau puhoi. Izvorul lui, imensul șemineu, îl alimenta mereu. Trecu un ceas și începu al doilea. Margareta își dădu seama că lanțul ei a târnat tot mai greu. Deodată, simți în brațul drept o durere ascuțită ca o împunsătură de ac și, strângând din dinți, îl îndoi din cot și l-așeză pe postament. În spatele ei, din sala mare de bal, se deslușea un foșnet, ca și cum de-a lungul pereților fâlfâiau niște aripi și era limpede că acolo dansau mulțimi nesfârșite de oaspeți, iar Margaretei îi se părea că în această sală plină de ciudățenii, până și podelele de marmură masivă, de mozaic și cleștar, pulsează ritmic. Nici Caius Cezar Caligula, nici Mesalina nu mai interesară pe Margareta, după cum nu mai interesa nimeni dintre regi, duci, cavaleri, sinucigași, otrăvitoare, spânzurați, codoașe, temniceri și trișori, călăi, denunțători, trădători, nebuni, copoi, siluitori de minore. Numele lor i se învălmășiră în cap, chipurile se legară într-o singură lipie uriașă și numai o singură față îi stăruia chinuitor în minte, încadrată de o barbă roșie ca focul, fața lui Maliuta Skuratov. Picioarele Margaretei se îndoiau și, din clipă în clipă, se temea să nu-i zbucnească în plâns. Dar, mai rău decât orice, o chinuia genunchiul drept pe care îl sărutau oaspeții. Se umflase, pielea îi se învinețise, cu toate că mâna Natașei apăruse de câteva ori lângă acești genunchi, înarmată cu un burete, casă lungă cu o substanță parfumată. Când ceasul al treilea se apropia de sfârșit, Margareta se uită în jos, deznădăjduită și, deodată, treseri de bucurie. Șuvoiul oaspeților se rărea. După o secundă, nepricepând ce se petrecuse, Margareta se pomeni iar în camera cu bazin, unde, izbucnind în plâns, de durere în braț și în picior, se prăbuși pe podea. Dar, consolând-o, Hela și cu Natasha o traseră sub dușul de sânge, îi dezmorțiră trupul și Margareta se învioră din nou. Încă puțin, încă puțin, regina Margot, șopti Coroviev, apărând lângă ea. Trebuie să mai trecem în zbor prin sările de bal pentru ca respectabilii noștri oaspeți să nu se simtă părăsiți. Și iată pe Margareta, ieșind din nou din camera cu bazin. Pe strada din spatele zidului de tulipe, unde cântase orchestra dirijată de regele valsului, acum se dezlănțuia un jas de maimuțe. O gorilă uriașă, cu favoriți lățoși și cu o trompetă în labă, dirija orchestra țopăind greoi pe loc. Un rând al orchestrei era alcătuit din urangutan care suflau în alămuri sclipitoare. Pe umerii lor stăteau călare cimpanzei veseli, cântând din armonici. Doi paviani uriași, cu coame mari ca de leu, cântau la piane ale căror gemete nici nu se auzeau în tunetul, țipătul ascuțit și buvniturile saxofoanelor, ale viorilor și ale tobelor mânuite de labele gibonilor, mandrililor și ale macacilor. Pe pardoseala strălucitoare ca oglinda se mișcau nenumărate perechi, amenințând să măture totul în calea lor. Se mișcau contopite parcă, uimind prin îndemânarea și puritatea gesturilor, învârtindu-se într-o singură direcție. Deasupra mulțimii de dansatori, în văzduh, pluteau fluturi vii mătăsoși. Din tavan curgeau mănunchiuri de flori. În capitelurile coloanelor, pe măsură ce se stingea lumina electrică, se aprindeau miliarde de licurici, iar în văzduh pluteau lumini înnegurate de mlaștină. Apoi, Margareta se pomeni într-un bazin imens, împrejmuit cu o colonadă. Un Neptun negru, gigantic, scotea din gură un șuvoi trandafiriu. Din bazin se ridica un miros amețitor de șampanie. Aici domnea o veselie nestăvilită. Lăsând poșetele în grija cavalerilor lor sau a negrilor, care alergau cu cerceafuri în brațe, doamnele vesele plonjau cu un țipă de extaz în bazin. Trâmbe de spumă țâșneau în sus. Fundul de cristal al bazinului era scăldat în lumini ce se prefirau prin stratul de vin, unde se vedeau înotând trupuri argintii. Apoi, înotătoarele săreau afară din bazin, bete moarte. Sub coloane răsunau hohote de râs, vibrând în sunetele jazului. În toată această învălmășeală, Margareta observă obrazul unei femei amețite de băutură, cu ochi lipsiți de expresie, dar care totuși implorau și-și aminti. Era Frida. Urmează ultima ieșire, îi șopti îngrijorat Margaretei, Coroviev, și suntem liberi. Însoțită de acesta, ea se pomeni din nou în sala mare de bal, unde acum nu se mai dansa. Oaspeții se înghesuiau printre coloane, lăsând liber mijlocul sălii. Margareta nu-și amintea cine o ajutase să se ridice pe estrada apărută în mijlocul acestui spațiu liber. Urcată pe estradă, spre mirarea ei, auzi bătând undeva miezul nopții, care, după socoteala sa, trecuse de foarte multă vreme. Odată cu ultima bătaie a ornicului, care suna de cine știe unde, peste mulțimile de oameni se lăsă tăcerea. Atunci, Margareta îl zări din nou pe volant. Venea însoțit de Abadona, Azazelo și încă de vreo câțiva care semănau cu Abadona, negri și tineri. Și Margareta desluși în fața ei o estradă ca a sa, pregătită pentru Voland. Dar Voland nu urcă pe estradă. Pe Margareta o uimi faptul că, la această ultimă scenă a balului, Voland ieșise exact în ținuta în care îl văzuse în dormitor. Aceeași cămasă murdară, peticită la umeri, în picioare papuci scâlciați. Purta spadă, fără teacă, dar o folosea drept baston, sprijinindu-se în ea. Șchiopătând ușor, Voland se opri lângă estrada pregătită pentru el și Azazelo se prezentă înaintea lui, ținând în mâini o tipsie cu capul retezat al unui om fără dinții din față. Liniștea netulburată de nimic o întrerupse numai odată zbârnitul unei sonerii obișnuite a idoma celor de la intrare unei case. Sunetul venea de departe și părea cu totul de neînțeles aici. Mihail Alexandrovici, îi zise Voland capului, în timp ce pleoapele acestuia se ridicară și, cutremurându-se, Margareta văzu pe fața de mort niște ochi plini de expresia vie a gândirii și a suferinței. Totul s-a împlinit, nu-i așa? Urmă Voland uitându-se în ochii lui. Capul ți l-a tăiat o femeie, ședința nu a mai avut loc, iar eu locuiesc în apartamentul dumitale. Este un fapt real. Iar faptul real e lucru cel mai cert de pe lumea asta. Dar pe noi ne interesează acum ceea ce va urma și nu faptul acesta real care s-a petrecut. Dumneata ai fost întotdeauna un înflăcărat propovăduitor al acelei teorii, potrivit căruia, după ce un cap a fost tăiat, viața omului se oprește, el prefăcându-se în cenușă și trecând în neființă. Îmi face plăcere să-ți aduc la cunoștință, în prezența oaspeților mei, cu toate că ei sunt dovada unei cu totul alte teorii, că teoria dumitale este temeinică și ingenioasă. De altfel, toate teoriile au aceeași valoare. Printre ele e una conform căreia fiecăruia îi va fi dat după credința sa. Împlinească-se acestea. Dumneata treci în neființă, în timp ce eu voi avea bucuria să beau pentru ființă din cupa în care dumneata te transform. Voland ridică spada și, în aceeași clipă, înveliciurile capului se negriră, se zbârciră, începând apoi să cadă bucăți, bucăți. Ochii dispărură și Margareta zări curând pe tipsie, un craniu gălbui cu ochi de smarald și dinți de mărgăritar, stând pe un picioruș de aur. Capacul craniului se dădu în lături pe un arc. Îndată, mesir, zise Coroviev, prinzând privirea întrebătoare a lui Voland. El va apărea în fața dumneavoastră. Aud în această tăcere de mormânt scârțâitul pantofilor lui de lac și clinchetul cupei pe care a așezat-o pe masă, după ce a băut șampanie pentru ultima dată în viața lui. Dar iată-l. Îndreptându-se spre volan, în sală intra un oaspete singuratic. După aspect, nu se deosebea prin nimic de numeroși oaspeți bărbați. Avea o singură particularitate. Se clătina de emoție, lucru vizibil chiar și de departe. Obrajii i-ar deau, acoperiți de pete, iar ochii jucau în cap nespus de înfricoșați. Oaspetele era uluit, ceea ce de altfel era și firesc. Totul îl uimea și mai ales toaleta lui Voland. Dar i se făcu o primire deosebit de prietenoasă. O, simpaticul baron Michael! Se întoarse Voland către el, zâmbind amabil. Acesta însă simțea cum îi ies ochii din cap de uimire. Aici Margareta încremeni pentru că îl recunoscuse pe acest Michael. Îl întâlnise de câteva ori prin teatrele Moscovei și pe la diferite restaurante. Stai puțin, gândi ea. Înseamnă așadar că și el a murit. Lucrurile însă se lămuriră pe dată. Simpaticul baron, urmă Voland, zâmbind fericit, a fost atât de încântător. Aflând că mă aflu la Moscova, mi-a telefonat numai decât, oferindu-mi serviciile în specialitatea domniei sale. Cu alte cuvinte, ar dori să mă însoțească pas cu pas, să-mi arate tot ce e de văzut la Moscova. Se înțelege de la sine că am fost fericit să-l invit la mine. În timpul acesta, Margareta l-a văzut pe Azazelo trecându-i lui Coroviev tipsia cu craniul. Dar, apropo, baroane, rosti Voland cu glas căzut și deodată mai intim. S-a dus vestea setei dumitale excesive de a afla totul. Se zice că, în combinație cu limbuția dumitale, tot pe atât de dezvoltată, setea aceasta a început să atragă atenția tuturor. Și mai mult decât atât, se presupune că din cauza asta vei sfârși în chip jalnic, cel mai târziu peste o lună. De aceea, ca să te scutim de această așteptare chinuitoare, ne-am hotărât să-ți venim în ajutor folosind prilejul că te-ai invitat singur la mine în casă, tocmai în scopul de a atrage cu ochiul și cu urechea, de a afla tot ce se poate afla. Baronul se făcu mai palid decât Abadona, care era nespus de palid de felul lui. Apoi urmă ceva foarte ciudat. Abadona a apărut deodată lângă baronul Michael și, pentru o clipă, își scoase ochelare. În același timp, în mâna lui Azazelo sclipiu un foc, se auzi un pocnet nu prea tare, de parcă ar fi bătut cineva din palme, și baronul se prăvăli pe spate, în timp ce sângele îi țâșnea din piept, înroșindu-i cămașa scrobită și vesta. Sub acest șufoi gâlgâitor, Coroviev puse o cupă și o întinse apoi plină lui Voland, în vreme ce trupul fără viață al baronului zăcea pe pământ. Beau în sănătatea dumneavoastră, domnilor, zise încet Voland și, ridicând cupa, își muie buzele în ea. Atunci se petrecu o metamorfoză. Cămașa peticită și papuci scâlciați dispărură, Voland purta o hlamidă neagră și la șold o spadă de oțel. Apropiindu-se iute de Margareta, întinse cupa spunând poruncitor: bea! Aceasta simți cum amețește și se clătină, dar cupa se apropia de buzele ei și glasuri neștiute îi șopteau din dreapta și din stânga. Nu vă temeți, regină! Nu vă temeți, regină! Sângele a intrat de mult în pământ și unde s-a vărsat acum cresc ciorchini de struguri. Fără să deschidă ochii, Margareta lua o înghițitură și un fior dulce îi trecu prin vine, în timp ce urechele prinseră ai vuii. I se părea că aude strigăte asurzitoare de cocoș, că undeva răsună un marș. Mulțimile de oaspeți porniră să-și piardă chipul. Și bărbații în frac și femeile se transformau din nou în oseminte. Sub ochii Margaretei, toată sala intră în putrefacție. În aer plutea un miros de cavou. Coloanele se năruiră, luminile se stinseră, totul se strânse, pieriră havuzurile, cameliile și tulipele. De fapt, nu era decât ceea ce fusese înainte. Modestul salon al văduvei bijutierului, prin ușa întredeschisă al căruia se strecura o fâșie de lumină. Și pe această ușă întredeschisă intră Margareta.